tähes aju, ajastute lend. Kuugile siia, unustame end. Unetavas taevas, unetamas õhk, hõvedases laevas, talumatu rõhk. Kehad värisevad, mootoreiskad tuld, klaasid virisevad, näeme halva uud. Me eksisteerimis aeg, maailma lõpu eeled. Sõstav õulaev, eksid tulevikku, kust vaid põhjanael meid saadab iga vikku. Astronaudid, hullumeelne sõda, tähe laevas kaudid, mõttelenud nõdrad. Puudub lõputus, miskit otsime, heid mäletame kust või millal tulime. Me eksisteerimise aeg, maailma lõpu eelne hetk. Sõstab õulaev, eksid tulevikku, kus vaid põhjanael meid saadab iga vikku. Silma piir, taevas kumab kuu, unistuste siin, vaiki minu suu. Sõstab õulaev, eksid tulevikku, kus vaid põhjanael meid saadab iga vikku.